ستی می کلرا جوڑ کلا پر هرونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دیار می نیرا زرا کلا دا غونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا ستی می کلرا جوڑ کلا پر هرونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دیار می نیرا زرا کلا دا غونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا رنجور میکڑا ہجرانا درمل نہ وڑم لتا درمل نہ وڑم لتا امبار کلرا تے پیٹی ڈیر غمونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا ستی می کلرا جوڑ کلا پر هرونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دیار می نیرا زرا کلا دا غونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا ملنگ میکڑا کچھ کون راتا پھوگا ڈکڑا مدام پھوگا ڈکڑا مدام رٹا میرا کوا مستی دنونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا ستی می کلرا جوڑ کلا پر هرونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دیار می نیرا زرا کلا دا غونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا گریوان میکڑا را تیری سترگی سری می گرزوا سترگی سری می گرزوا گریوان میکڑا را تیری سترگی سری می گرزوا سترگی سری می گرزوا خوری هر مین لا چار تا گزارونا پزڑا خوری هر مین لا چار تا گزارونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا ستی می کلرا جوڑ کلا پر هرونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دیار می نیرا زرا کلا دا غونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دردونا پزڑا دمینی پو قانون کے عاشقان و زورول عاشقان و زورول دمینی پو قانون کے عاشقان و زورول عاشقان و زورول گنا ندا کورا تنا زنا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا ستی می کلرا جوڑ کلا پر هرونا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا دیار می نیرا زرا کلا دا غونا پزڑا دردنا پزڑا دردنا دردنا پزڑا دردنا پزڑا سپیر سپیر می گرزا وی هارون ایوبی تل هارون ایوبی تل سپیر سپیر می گرزا وی هارون ایوبی تل هارون ایوبی تل راکی ندی پتی امال همونا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا ستی میکڑا را جوڑکڑا پر هرونا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا دیار مینی را زراکڑا داونا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا ستی میکڑا جوڑکڑا پر هرونا پزڑا دردنا پزڑا دردنا پزڑا دیار مینی را زراکڑا داونا پزڑا دردنا